aw amara ma dum o yamiri bi taqwa kulul Allah yinto non o da taw kanyino hadu demo hino sakka demo e dum.